Pada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 lipca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 380 zakażeń koronawirusem, 6 osób zmarło. Resort Zdrowia podał najnowszy raport. Informacji premiera o efektach szczytu w Brukseli wysłuchają posłowie. To wystąpienie w Sejmie już za chwilę. Jest odpowiedź Pekinu na żądania Amerykanów dotyczące zamknięcia konsulatu Chin w Houston. 380 nowych przypadków koronawirusa, wyzdrowiało 368 osób, a zmarło 6. Takie dane o koronawirusie w Polsce podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Koronawirus pojawił się m.in. w krakowskim sanepidzie. U 6 pracowników potwierdzono COVID-19. 14 osób jest w kwarantannie, stacja działa normalnie, ale pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny. Na świecie jest już ponad 615 tysięcy ofiar śmiertelnych koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby i tylko w Stanach Zjednoczonych zmarło 1000 zakażonych osób. Nadal pogarsza się sytuacja w Ameryce Łacińskiej i Południowej. W Brazylii i w Meksyku minionej doby również zmarło po około 1000 osób, a łączna liczba ofiar w Brazylii to 81 tysięcy, a w Meksyku 40,5 tysiąca. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że szybko przybywa nowych zachorowań także w Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii i Peru. Australijskie miasto Melbourne, które po wzroście zakażeń zostało zamknięte, wprowadziło właśnie nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Posłowie wysłuchają informacji premiera o szczycie w Brukseli. To wystąpienie ma się za chwilę zacząć. Przypomnę, że po 5-dniowym maratonie negocjacyjnym uzgodniono, że w ramach unijnego budżetu na kolejnych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii Polska dostanie prawie 750 miliardów złotych. Chcemy te pieniądze jak najlepiej wykorzystać na projekty drogowe, kolejowe i infrastrukturę cyfrową, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Pracujemy w rządzie już również nad zasadami podziału, konkursami. No i wiemy doskonale, że musimy je wykorzystać dobrze. Na szczęście Polska od ostatnich kilku lat pod kątem wykorzystania środków unijnych stoi na czele stawki, jeżeli chodzi o Unię Europejską, więc tutaj tego się nie obawiamy. Dodatkowe 600 milionów euro trafi do mniej zamożnych regionów. Na razie nie wiadomo, które to będą województwa. 8 górników trafiło do szpitali po nocnym wstrząsie w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Chodzi głównie o obserwacje i opatrzenie drobnych urazów. W kopalni doszło do niekontrolowanego ruchu górotworu. Z zagrożonego rejonu natychmiast wycofało się 16 górników. Sprawę wypadku bada specjalna komisja. 3 osoby w sprawie korupcji w starostwie powiatowym w Wołominie zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Urzędnicy brali łapówki w zamian za korzystne decyzje dotyczące inwestycji budowlanych. W sumie około 60 tysięcy złotych, mówi rzecznik CBA Stanisław Żaryn. Zatrzymani to byli urzędnicy starostwa powiatowego w Wołominie, powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorca działający w branży deweloperskiej. Mechanizm przestępczy polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez urzędników, które były dostarczane przez inwestorów na różnych etapach postępowań o charakterze administracyjnym. Pierwsze 4 osoby w ramach tego postępowania zatrzymano w lutym. Chiny stanowczo potępiają żądania amerykańskich władz dotyczące zamknięcia w ciągu 72 godzin konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w Houston. Chińskie MSZ potwierdziło wcześniejsze informacje o przymusowym zakończeniu działalności jednej z chińskich placówek dyplomatycznych. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chiński resort dyplomacji krok ten określił mianem politycznej prowokacji, która poważnie narusza międzynarodowe prawo oraz podstawowe normy stosunków międzynarodowych. Chińskie MSZ potępiło skandaliczną i niesprawiedliwą decyzję władz USA i zwróciło się z apelem o jej odwołanie. Na razie nie są znane przyczyny decyzji amerykańskich władz. Rzecznik chińskiego MSZ w odpowiedzi na pytanie o sytuację konsulatu w Houston stwierdził jednak, że Chiny przestrzegają zasady nieingerencji, a infiltracja, ingerencja nigdy nie były częścią tradycji chińskiej polityki zagranicznej. Jak stwierdzono, jeśli USA nie wycofają decyzji o zamknięciu konsulatu, Chiny podejmą zdecydowane działania odwetowe. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania dziedzińca chińskiego konsulatu w Houston, gdzie palone są najprawdopodobniej dokumenty placówki. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ridleya Scotta. W związku z tą piosenką mam w głowie taką jedną konkretną scenę z filmu. Zresztą to jest też film, w którym pojawiło się mnóstwo takich piosenek z lat 70., początku lat 80., które towarzyszyły głównemu bohaterowi, czy tego chciał, czy nie, bo on sam miał troszeczkę inny gust muzyczny. W tym jego samotnym pobycie na Marsie, bo o tym właśnie jest ten film. I wiele z tych piosenek stało się takimi earwormami, taki to jest słowo po angielsku, którego no, nie mamy po polsku, ale to jest muzyka czepliwa. Ktoś tak ładnie dzisiaj jedna słuchaczka nazwała. Czepliwe piosenki, które odtwarzają nam się w głowie, nawet jeśli tego bardzo nie chcemy. Jeszcze nawiązując do tego, w jakich sytuacjach David Bowie pojawia się w filmach, ja chyba byłem najbardziej zaskoczony, kiedy słynne zdanie Ground Control to Major Tom usłyszałem w drugiej części filmu o wściekłych ptakach. Tak, to chodziło o Angry Birds. Na podstawie gry, która zresztą też ma bardzo czepliwy temat przewodni. Za chwilę jeszcze jedno nagranie, które jak się przyczepi, to zostaje do końca dnia, a przy okazji powrót na listę przebojów programu trzeciego. To było drugie miejsce listy w lipcu 98 roku, a przy okazji najwyżej notowane polskie nagranie. I jeśli chcą do nas Państwo napisać o swoich czepliwych piosenkach, które za Państwem chodzą i się nie chcą oderwać, to proszę bardzo, 13@polskieradio.pl. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door.

da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. The Memory Remains, Metallica. No ja mam wspomnienia z tą piosenką takie, że miałam kilka lat, kiedy ją usłyszałam po raz pierwszy i bardzo, bardzo mnie poruszyła. A wydana została 10 listopada 97 roku na albumie Reload i to jest pierwszy historycznie utwór zespołu Metallica, w którym pojawił się jakikolwiek kobiecy głos. Oczywiście to była Marianne Faithfull. Bardzo smutna wiadomość napłynęła z Wysp Brytyjskich. Po 34 latach zakończył swoją działalność kultowy taki magazyn, który wychowywał wielu dziennikarzy, wielu fanów muzyki. Chodzi o Q. Czytałaś? Czytałam. Zdarzyło się. Naprawdę. Z ręką na sercu. Jednym z motywów przewodnich każdego numeru był ranking. Zazwyczaj był to ranking niezwykle kontrowersyjny i budzący ogromne dyskusje. Pamiętam, jak kiedyś była opublikowana lista zespołów, lista wykonawców, artystów, które musisz zobaczyć przed śmiercią. I tam oczywiście pojawiło się The Rolling Stones, pojawiło się wtedy jeszcze Pink Floyd. Ale jaki byłem zdumiony, że na pierwszym miejscu redakcja bardzo szanowanego magazynu umieściła zespół The Hives. No ale potem zobaczyłem na koncercie i uwierzyłem. Hey!

Język jest impresją, co więdnie pod presją. Gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron, chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny. Czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń? Nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć szczekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Bisz i Radek, pokaż mi język. Pan Marcin pisze, że słucham was od 9:00 i wmawiam sobie, że nie, dzisiaj to żadna piosenka mi w głowie nie zostanie, żadnej do wieczora nucił nie będę, aż tu nagle Memory Remains. A z kolei Wiktor, lat 14 z Torunia, zwraca uwagę na to, że jego czepliwym utworem jest Come and Get Your Love zespołu Redbone. Uwaga, ze ścieżki dźwiękowej do Strażników Galaktyki. Tak, nie dziwię się, ponieważ cała ta ścieżka dźwiękowa jest złożona. To jest składanka utworów, które no, pochodzą z lat 80., 70., 60. I to wszystkie są takie piosenki, które zostają z nami i można je śpiewać naprawdę długie godziny. I nawet Chris Pratt, który odtwarza główną rolę, głównego bohatera, Petera Quilla, powiedział, że właśnie w ten sposób przygotowywał się do roli. To jest bohater, który w zasadzie przez całe swoje życie słuchał tylko jednej kasety z kilkunastoma piosenkami z taką składanką. Więc on w kółko słuchał tych samych utworów i Chris Pratt, przygotowując się do tej roli, też słuchał tych utworów tylko i wyłącznie i powiedział, że to było bardzo trudne dla niego, bo jeśli usłyszy jeszcze raz piosenkę o Pina Coladzie, to będzie bardzo, bardzo źle. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though

Fragment 13. Akurat jedzono zupę regeneracyjną, dyskutując z żarliwością, ponieważ wyszło na jaw, że po pierwsze okularnicy nie wpuszczono wczoraj za bramę, po drugie, że ją przeniesiono na inny odcinek pracy, a po trzecie, podobnie rzecz się miała na innych wydziałach. Brygadzista Jurek posilał się na boku z twarzą, z której nic nie można wyczytać. Misiak zachowywał się, jakby mnie pierwszy raz widział, natomiast mały był zapuchnięty i snuł się jak nieszczęście. Mało tego, dzisiaj okularnica została przepuszczona na stocznię, jednak na bramie poddano ją rewizji ręcznej na okoliczność przenoszenia pism o nieoficjalnej treści z zamierzeniem szerokiego zasięgu na załogę. Jak napomknął z oburzeniem Misiak, rewizję przeprowadzano w dręczycielski sposób, posługując się jawną szykaną. W odpowiedzi na co Słoniu posunął się do próby siłowej interwencji na jej korzyść i został w następstwie obezwładniony przez radiowóz i wywieziony, na co podniosły się nawet głowy nawołujące do protestacyjnej przerwy w pracy. Jednak jak następnie poinformował brygadę zmianowy, Słoniu owszem, został zatrzymany za chuligaństwo, ale absolutnie nie przeciw strażnikom, tylko że wybił szybę wystawową 2 tygodnie temu, obraźliwie odniósł się do szatniarza w lokalu gastronomicznym, dobijał się po nocy do drzwi hotelu robotniczego, utrudniając zasłużony wypoczynek towarzyszom pracy. A z tego łącznie podpada pod kolegium i przeniesienie, tak samo jak okularnica, na inny wydział. Nastąpiły dni wytężonego kończenia planu. Mróz zaczął z lekka odpuszczać. Ja nieodwracalnie posuwałem się za moją kobietką po pracy każdego następnego dnia, chyba żebym pracował na 2 albo 3 zmiany. Ale tak czy inaczej spotkałem się co najwyżej ze wzruszeniem ramion. Byłem przygotowany to wytrzymać, wierząc niezłomnie w siłę i cierpliwość mojego uczucia, tym bardziej, że z powodu zapracowania na śmierć moja miłość brała się tylko i wyłącznie z głębi udręczonej duszy. Natomiast po pierwsze, trapił mnie 1,5-roczniak, który nie nabierał rumieńców i o ile kotka przybierała, to on bez pomocy już nie chciał się poruszać. I jakkolwiek nie dopuszczałem żadnych myśli, to udałem się z nim do lekarza, który polecił zmienić otoczenie, odżywianie i spodziewać się najgorszego. Kilka razy w czasie pracy przyduszały mnie łzy i nawet zacząłem myśleć, czy by się codziennie, chociaż na krótko, nie zatopić w modlitwie, czego przed laty zakazał mi gorący patriota ojciec, rozgoryczony na niebo za los swój i kraju do kresu sił i reumatycznej choroby. Po drugie, dziadek od strony żony wpadł w towarzystwo. Wychodził z rana, ledwie powłócząc, a powracał z pijacką pieśnią na ustach. Zaczął się dorabiać, oprzył się cały na palcie, ścinkami z futra, chyba nawet króliczego, zanosił złośliwym śmiechem, stroił pogardliwe miny i dożywiał w nocy po cichu. Jak mi wkrótce naświetliły dzieci sąsiadów, dziadek przystał do prywatnego sektora nielegalnych śmieciarzy i grasował po śmietnikach w dobranym towarzystwie, początkowo jako nurek w pojemnikach, a następnie przekwalifikował się na 7, grzebiąc drutem zagiętym w formę wymienionej cyfry na samym centralnym śmietniku. byłem na ten temat jak najgorszego zdania. Ni stąd, ni zowąd. W dzień sobotni dopisało mi szczęście, ponieważ otrzymałem od Zmianowego, który był wysokim działaczem związkowym, wylosowany przez niego dla mnie bilet do teatru w nagrodę za patriotyzm, internacjonalizm i ogólną odpowiedzialność. Równo pół na pół z kobietami załadowano nas do ciężarówki i wyrzucono pod teatrem. Ku mojej radości do wytypowanych przez los należała także moja kobietka. Szatniarka z niezwykłą uprzejmością wyciągnęła rękę po mój waciak, dając w zamian ozdobny numer z żywej miedzi z wyrytą cyfrą 57. Po dywanach przeszliśmy na właściwą salę. Nad nami świecił żyrandol, a ciało moje ułożyło się z radością na wykładanym fotelu. Otaczali nas odświętni ludzie i odżywione kobiety jak lalki. Fotel był miękki i wykładany chyba może i aksamitem. Kaloryfery grzały tak, że wiatr przestał hulać mi po kościach. Poczułem, jak mięknie i wygładza się na mnie skóra i nawet ssanie w żołądku przycichło. Zerknąłem na moją kobietkę, która miała na obliczu wypisany wyraz błogości, zanim zgaszono światło. Kiedy mnie rozbudzono do wyjścia, czułem się nowonarodzony. Ze świeżymi siłami udałem się na drugą szczęśliwą rzecz tego samego dnia, mianowicie na fuchę do osobistego mieszkania wysokiego towarzysza. Tej, do której zostałem także wyznaczony przez Zmianowego w drodze wyróżnienia razem z Małym, pod którego fachowym kierunkiem przyozdabiałem ściany w toalecie oraz podłogę kaflem zabarwionym na niebiesko. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Noc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórek rogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram, a polski filet z kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna od 21 do 27 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy.